«Ну, це вже ви заливаєте», – недовірливо поглядає майор на співрозмовника. «Я очевидець», – підходячи, каже Єгипта. «Сам був свідком. Я ж по своєму літунстві і там працював деякий час. Якось ми з Ісом сіно набираємо рано в степу. Чуємо? Тупіт. Глядь, табун їх. Цілий табун гривастих бізонів просто на нас мчить. Братва, хто куди. А бізонам до нас байдуже. Вони мерщі на нашого Зіса. Як шеминули, так і пішов із сіном шкереберть. Так то ж Зіс, а отакого, як ваш оцей ліліпут, коверне одним рогом і до гори колесами поставить». Майор, витираючи замазучені пальці, поглядав з-під лоба на Єгипту, не знав, вірити чи ні, серйозно той каже, чи тільки голову дурить. Згаяв майор Яцуба тут часу чимало, однак за роботою не забував раз у раз накинути оком і на дочку. Бачив, як вона спершу зацікавлено розмовляла з якоюсь тутешньою дівчиною, литкастою, повногрудою. Потім син осадшого приєднався до них. І чути було звідти хихи та хихи. Все поміж ділом бачив майор. І як сміялись, і як воду пили, і як ходили на вал. Потім дівчата обидві чогось в отой он вагончик шурхнули, де штаб цього загону всього. Коли нарешті москвич завівся, Яцуба від полегшення навіть подобрішав. Настійливо посигналив раз і вдруге, після чого висунувся з машини і гукнув бадьору. «Ліно, де ти там? Поїхали!» Дочки якусь мить не було. Потім вона з'явилась на дверях вагончика, незвично весела, збуджена, аж вразила батька цією привітною збудженістю. А ще більше вразила рейкою рябою в руках. «Тату, я не їду. Я залишаюсь тут. Я пікетажистка».